مجھے آفتوں نے گھیرا ہے, مصیبتوں کا ڈیرا مجھے آفتوں نے گھیرا ہے, مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا, یا نبی مدد کو آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے, تیرے نام پر ہوں قربان, میری جان جان جانا, وہ نصیب سر کٹانا, مدنی مدینے والے, وہ نصیب سر کٹانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں، انہیں نیک تم بنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا، مدینے والے مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدینے والے۔